Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Tarih 17 Ekim Çarşamba, saatler 17'yi gösteriyor ve bu bir saat boyunca bu programı hiç dinlememiş ya da dinlese de bir anlam verememiş, benim bile tanımadığım, hatta hiç bilmediğim gizli hayranım için çalacağım. Aslında onun varlığından bile haberdar değilim ama olsun. Şu anda itibariyle kendime gizli bir hayran yaratıyorum ve bu haftaki tüm parçaları onun için çalıyorum. Evet, bu haftaki favori müziklerim The Tango Lesson'dan gelecek. Ne bir parça anonsu yapacağım ne de araya bir girip gevezelik. Çok uzun süreden sonra mikrofonumun başından kalkıp bir Woody Allen filmi ya da Federico Fellini filmlerinde olduğu gibi hayali hayranım ile kol kola ben de siz dinleyiciler gibi bir kenara oturup hayatın monotonluğundan uzaklaşmaya çalışacağım. Buyurun bakalım, bu hafta da böyle. Thank you. querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, el serpintero de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cartel. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Thank you. Piénsalo bien antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder. Piénsalo bien, ya que tanto te he querido y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer. Thank you. when we're dancing, then I'm sure I know you from before. Traveling man, man in my heart, man unstained, man of his art. Swiftly speaking with his feet, I hear you, I see you, there we meet. Eyes and ears receive the word, where what is spoken can be heard. Thank you. her sayılı zaman gibi bana ayrılan sürenin sonuna da geldim. Yok, bu sefer geldik. Sizlere Sezen Aksu'nun Ferzan Özpetek filmlerinde kullandığı bir parça ile veda ediyoruz. Şarkı söylemek lazım. Haftaya umarım hepimiz hayatta oluruz. İyi olursak ne mutlu bizlere. Haydi bakalım, şarkı söylemek lazım. Sokaklarda soluksuz kalınca, azalınca manadan, seyyar sevdalarda parçalanınca, dil yetmeyince, götürmeyince, gönül hissetmeyince, kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kilitlenince. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.